Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En la conferència que vam tenir dimecres passat, que ens referíem a la persona i a la seva biografia espiritual i cultural apostòlica del pare Ignasi Casanovas, vam dir ja que, segons el propi testimoni, que avui veurem amb més detall, la doctrina espiritual i l'espiritualitat de Santa Teresa de l'Infant Jesús ocupen la seva vida un lloc absolutament central, i segons les seves pròpies paraules va ser com el seu estel orientador, com el papa Pius XI, l'impuls nuclear de les seves activitats i en el qual ell es reconeixia dudor de tota la seva tasca. Per situar la cosa, reprenc algunes coses dites el dia anterior per subratllar uns aspectes de la vida del pare Casanovas que són congruents amb el que ara veurem, perquè demostren realment que la seva vocació sacerdotal i la seva vocació a la companyia de Jesús tenen un caire d'un misteri sobrenatural i al mateix temps d'una congruència, com és així, ho fa moltes vegades les coses així, d'una congruència entre la seva humanitat, la seva vida de família, la seva arrel humana i la missió que Déu li va donar a l'Església. Vam notar que el pare Casanovas va sentir-se cridat a la companyia de Jesús per una vocació tota personal. Quan el jesuïta Nonill, que li va endevinar que volia ser jesuïta, li va dir: oi que vol ser jesuïta? Sí, pare. Diu: no, que n'has parlat amb algun confessor? No, només n'he parlat amb Nostre Senyor. És a dir, aquell jesuïta, pel seu discerniment, un gran coneixedor dels exercicis, un home molt important en la companyia aleshores a Catalunya, va discernir, va conèixer, segurament també per causa de Déu, la vocació del sant pare Casanovas, que tenia llavors, aleshores tenia 16 anys i portava 3 anys al seminari d'estudis a Vic. Vam notar també que ell, que la seva mare era analfabeta i el seu pare havia estudiat a llegir i escriure al col·legi dels Escolapis de Mollà, es movien en un ambient rural a Sant Pedor. Mai va ser alumne dels jesuïtes. Una vegada, quan va veure el seu pare que volia estudiar al seminari, potser pensant que havia fet els estudis molt bé en l'escola primària de Sant Pedor, pensant que tenia ganes d'estudiar, com que aleshores moltes vegades deixen anar als seminaris per estudiar, que en deien, més que per preparar-se pel sacerdoci, va dir-li: puc trobar-te una plaça gratuïta en el col·legi dels jesuïtes de Manresa? Diu: no, és que jo vull anar al seminari. Llavors el movia la vocació sacerdotal i, per tant, no va ser mai alumne dels jesuïtes. Inclús després dels seus anys llargs de formació que tenien els jesuïtes, hi havia un període que en deien de magisteri que s'intercalava entre el trienni filosòfic i el quatrienni teològic, període de magisteri que ell va complir dels anys 1896 a 1899, però va ser ensenyant llatí i grec, probablement, en els jesuïtes al propi monestir de Veruela. Només un any va estar en el Col·legi del Sagrat Cor de Barcelona, després va estar allà habitualment com un sacerdot, diríem, resident allà, no? Quan va fundar tot això vivia a Caspa i l'Àuria, no? Que de bones es deia Col·legi del Sagrat Cor per una sola comunitat. Es va dividir després de la guerra, jo encara me'n recordo. De manera que es deia Col·legi del Sagrat Cor, però hi havia tots els que treballaven en ministeris d'altres tipus, exercicis o intervencions amb altres col·legis religiosos, masculins o femenins, etc., escriptors, etc. I el pare Casanovas va residir allà un any i va donar algunes classes al col·legi. Però les classes les va donar, diríem, mínimament, perquè la seva residència allà aquell any estava destinada a que dirigís la reedició d'una obra clàssica de gramàtica llatina d'un autor jesuïta molt important. De manera que no va ser mai professor d'un col·legi jesuïtes, no havia sigut mai alumne dels jesuïtes, i per dir-ho d'una forma que no té cap mala intenció, sinó més aviat ganes de fer veure el problema, essencialment, no brollava, de, diríem, d'un jesuïtisme sociològic, que en diríem, de lecturar, diríem, d'aquestes famílies, que hi ha tantes bandes, i a Barcelona molt, molt notablement, que s'han educat de vegades diverses generacions, els jesuïtes, i que tenen una vinculació humana i un atractiu i una preparació com una connaturalitat cultural i humana amb els jesuïtes. El pare Casanovas, home de pagès, no? Estudiant del seminari de Vic 3 anys, cridat a la companyia per una vocació personal, sense altra relació, això sí que una gran devoció a Sant Ignasi, popular, rural, que era tota la comarca de Baix, i rebia la predicació dels quaresmers jesuïtes que predicaven, i la Santa Cova de Manresa era un nucli de devoció al sant. O sigui, podríem dir, és una devoció, és una vocació a la companyia, naturalment, cosa de Déu, però que el vehicle concret que podríem veure, diríem, humà o sobrenatural, natural, congruent de la gràcia en la naturalesa, és una devoció popular a Sant Ignasi, de la comarca de Baix. És una relació, el pare Casanovas és molt ignasià, profundament ignasià. Això és el primer que vull dir. És, com es va veure amb els 11 volums de la Biblioteca d'Exercicis, una persona entregada des d'un cert moment de la seva vida, des que fa la vida de Sant Ignasi, que és una de les millors que s'han escrit, una biografia molt pensada, molt psicològica i molt històricament ben plantejada, és un enamorat de Sant Ignasi i dels exercicis. Els havia donat moltíssimes vegades i va arribar després a escriure aquesta biblioteca d'exercicis, que és internacionalment coneguda, que com que després es va traduir al castellà, ha sigut citada per tots cantons i que s'utilitza. El pare Sunyer n'és testimoni, estudiant a Holanda, no? Àustria. Pues el director d'exercicis en una comunitat d'estudiants de la companyia citava coses que el jesuïta espanyol Ignasi Casanovas, en els seus comentaris, diu això. És un comentarista consagrat, reconegut. I passa el mateix amb Santa Teresina, com ara direm. Ara bé, aquest jesuïta, diríem, no condicionat per el que el jesuïtisme barceloní, diríem, que coneixem o que hem vist tantes vegades, no? Sinó profundament devot de Sant Ignasi, per una cosa que té un condicionament humà, que és el veïnatge de la Cova de Manresa amb la comarca on està Sant Pedro. I l'haver sentit predicar missioners quaresmers al seu poble. Aquest jesuïta és profundament ignasià. Tant més, això en parlarem, si Déu vol, en una sola conferència la setmana pròxima, no? Perquè ara es tractava d'introduir el tema i potser amb el temps jo miré de fer més coses en aquest sentit, potser escriure alguna cosa sobre el propi pare Casanovas, cristianat, allò un pugui. El pare Casanovas, reconegut internacionalment com un gran coneixedor dels exercicis de Sant Ignasi, té també una misteriosa dimensió en aquesta vocació ignasiana, que la noten el pare Batllori en la biografia que precedeix el volum d'estètiques de les seves obres castellanes, que vaig citar el dimecres passat, i el pare Corrons, el prologar la traducció castellana de la Biblioteca d'Exercicis, quan es va fer aquesta edició que dic. Diu el pare Batllori, ho llegeixo en castellà perquè ho va escriure en aquesta traducció castellana. Ja des dels primers anys de vida apostòlica se distingue el padre Casanovas como director de ejercicios, sobre todo para almas deseosas de la perfección, sacerdotes, personas religiosas y seglares especialmente piadosos. Su conocimiento del libro San Ignacio, que en Manresa se limitó al estudio objetivo y a la experiencia personal, con la práctica de darlos a otros se matizó de vida humana y alternando toda su vida el trato teórico y empírico con San Ignacio y con los ejercicios, pudo darnos primero una biografía íntima del fundador de la Compañía de Jesús. Y al fin de sus días, 1930-1936, fin del martirio, los 11 valiosos tomos de su biblioteca de ejercicios. Y acaba el párrafo 10, en los que la rosa de Lisieux, Santa Teresina, dejó un perfume inconfundible. Això el gran biògraf, que potser l'havia tractat més personalment i que va fer una biografia realment esplèndida. I en la, aquesta, això està en el primer volum de les obres castellanes. I en el advertència al lector que precedeix la, el volum setè d'aquesta col·lecció d'obres castellanes, dedicat a l'ànima de Santa Teresa de l'Infant Jesús, traduït al castellà pel pare Corrons, el pare Corrons diu això: el presente volumen, séptimo, al pretender mostrarnos el alma de la Rosa de Lisieux, nos revela quizá como ninguno el alma de su autor. El padre Casanovas no se acercó curiosamente, episódicamente, a las obras de Santa Teresa del Niño Jesús, cuya espiritualidad dulce y fuerte a la vez vino a perfumar sus últimos años y sus últimos escritos. Una inconfundible huella teresiana se percibe, clandestina o patente según los casos, en la máxima obra espiritual del padre Casanovas, su comentario a los ejercicios de San Ignacio, que abarcará los 6 volúmenes siguientes. Per tant, el pare Batllori afirma que l'espiritualitat de Santa Teresina deixa un perfum inconfundible en l'obra dels comentaris d'exercicis del pare Casanovas sobre Sant Ignasi. I el pare Corrons, traductor d'aquestes obres, diu que el comentari d'exercicis està perfumat inconfundiblement, diu, amb una, i té com una petjada que diu, segons els casos, clandestina, diríem, oculta, silenciosa, fonda, però no explícita, i altres casos més manifesta. Sense cites de Santa Teresina, eh? És una cosa d'un tipus, està molt ben vist això. De manera que, per entendre, per a Casanova s'ha d'entendre el seu, la seva participació en el moviment espiritual que caracteritza el pontificat de Pius XI en definitiva i que ja no ha cessat d'estar a l'Església, encara que potser en temps de Pius XI va ser el moment en què es va manifestar d'una forma més explícita, l'any de la beatificació, la canonització, la Rosa d'Or, ja la Lisieux pel Papa, etc. Però perquè aquestes afirmacions del pare Batllori i del pare Corrons ens siguin a nosaltres més fructuoses, si ens facin entrar més en l'espiritualitat teresiana del pare Casanovas, vull llegir sense pressa uns paràgrafs del pròleg misteriós i singular que precedeix l'edició del 1929 de l'Ànima de Santa Teresa de Jesús Infant i que va ser reproduït literalment sense cap canvi al editar-lo després de la guerra, quan ja tornaven a publicar el Foment de Pietat, obres en català. Aquesta, això que tinc a la mà és un llibre de 1947, però és la reiteració del de 1929. Notem que aquest escrit de pare Casanovas, per tant, es publica l'any 29 i l'any 30 comença la biblioteca d'exercicis, la introducció, els documents, i després va seguint fins l'any 36, fins poc abans del seu martiri, les 4 setmanes. Però aquest llibre, que es publica en aquell moment, l'any 29, deu tenir una, una generació íntima, llarga i molt decisiva. Jo vaig llegir el Pare Casanovas. La conclusió que es treu, sembla que no cal comentar-la massa, jo la trauré bastant expressament. El pròleg es diu Ex Vot. Ex Vot. I porta aquest lema bíblic. Vos heu sobrepassat, vos heu sobrepassat les nostres esperances. Nosaltres cantarem les vostres misericòrdies. Paraules de Santa Teresina, realment tretes de l'Escriptura. I diu el Pare Casanovas, això vol ésser el present llibre, una humil i devota presentalla penjada a l'altar de Santa Teresa de Jesús Infant. Les senzilles taules votives dels nostres santuaris tenen dos oficis. Per part del donador són testimonis d'agraïment, d'algun benefici extraordinari. Per part dels contempladors són instruments per despertar la devoció. Apliquem al nostre cas aquests conceptes. Quan a lo primer, sense especificar en particular cap gràcia rebuda, cosa més pròpia d'ésser feta davant Déu i la Santa, unis que les coneixen perfectament, no serà cap cosa extraordinària afegir un testimoni més a l'aclamació universal que confirma el compliment d'aquella promesa. Ningú que m'invoqui no quedarà sense resposta. Un paràgraf magistral en què no diu res, però diu que ell, que no dirà què li va passar, creu que té que sumar la seva veu a l'innumerable multitud dels que han rebut el benefici des del cel de la protecció de Santa Teresina. La vida de la Santa no sols no és acabada pels seus devots, sinó que ara som a ple migdia, perquè és veritat que ella passa el seu cel fent bé a la terra, havent dit el que ha dit, continua expressant el seu agraïment. Diuen les amoroses germanes de la Santa en l'epíleg de l'autobiografia, després de la seva mort no ha desaparegut, per dir-ho així, sinó que ha seguit vivint entre nosaltres. Segueixen una cita llarga de les germanes de la Santa. I continua el Pare Casanovas. El dogma de la comunió dels sants, que li fou manifestat el dia de la primera comunió, la Santa el sentia molt íntimament. Penso, deia, que jo potser sóc el fruit de desitjos d'una ànima ignorada, a la qual deuré totes les gràcies que el bon Déu m'ha fet. I un dels dies de la seva agonia va dir, sento una cosa misteriosa, no pateixo per mi, sinó per una altra ànima. I el dimoni no ho vol, no vol que pateixi per l'altra ànima. Les quals paraules no eren sinó una expressió particular d'aquell esperit general amb qui ho donava tot per la salvació de les ànimes. No és, doncs, cap presumpció ni singularitat el reconèixer i confessar la protecció amorosa i admirable de la Santa envers la casa editora d'aquest llibre, Jovent de Pietat, Balmesiana, obra d'apostolat al qual ell donava de bon grat l'apostolat, el seu amor, els seus mèrits, tots els sacrificis de la seva vida i fins a la felicitat del seu cel, perquè el cel continuava sent a la terra, vol dir, amb això el Pare Casanovas ens ha dit ben clar, que sentit la presència de Santa Teresina en la seva vida, en la seva acció apostòlica i en la fundació de totes les institucions en què aquesta va fructificar. Complert el primer ofici de gratitud, aquest ex vot, el segon, és instrument d'edificació, particularment a fer conèixer l'esperit de Santa Teresina, a fomentar la seva imitació i a esvetllar la confiança en el seu patrocini. Voldríem dedicar a declarar aquest punt més copiosament. I llavors segueix el pròleg que explica la intenció del llibre, la seva característica i tot això. I acaba d'aquesta manera, després de donar les gràcies als que han traduït al català alguns fragments de poesies, als que han cedit els seus dibuixos, etc., tots els que han il·lustrat literària o gràficament aquesta edició preciosa. Acaba l'últim paràgraf. Que Santa Teresa de Jesús Infant rebi amb amor misericordiós aquesta humil presentalla, el donador, Pare Ignasi Casanovas, i totes les persones i coses d'aquesta casa apostòlica que s'ha posat sota la seva protecció i d'ell espera plenitud de vida i obèrrima fecunditat espiritual. Això va ser escrit l'any 29, això va precedir la redacció de tot l'estudi dels exercicis del pare Casanovas, tan conegut en el món, que aquells biògrafs que citava diuen que està impregnat de perfum teresià. I això va fer acabar de sorgir definitivament tots els projectes que van ser després, diríem, misteriosament portats pels camins de Déu a través del martiri del pare Ignasi Casanovas. Bé, per tant, entre els dos testimonis dels biògrafs i l'inequívoc d'aquest prova, aquest vot que invito a llegir, jo sempre tinc l'intent de que si algú de vostès coneix aquest llibre, doncs el llegeixi una altra vegada, si no el llegit mai o l'adquireixi, de l'edició del 47, en queden alguns exemplars, de la del 29 fa molt temps que es va esgotar, naturalment, per això es va reproduir després. I sent aquesta la motivació d'aquestes senzilles converses, em proposo ara dir poques coses i llegir alguns textos del propi pare Casanovas, i especialment els textos que ell porta i la manera com els porta de la pròpia santa. Ara descric el llibre. El llibre té 5 capítols. El llibre té 5 capítols. És una biografia íntima, com una mica com va fer amb Sant Ignasi. Era el pare Casanovas, tenia un instint d'estudiar biogràficament els escrits, les dades que es tinguessin, i després tractar de copsar la unitat d'aquella vida personal, veure-li el sentit, el designi providencial, les gràcies fetes per Déu, la correspondència dels sants, descriure els seus ideals. Aleshores, en aquests 5 capítols molt macos de llegir, els distribueix d'aquesta manera que vaig a tractar-ho d'escriure per poder més fàcilment portar a la lectura d'algunes coses. El primer capítol es titula Fesomia espiritual, que és com una espècie d'intent de descriure el caràcter i la personalitat de la santa. Dona per pressuposada la biografia de la història d'una ànima que es titulava aleshores, ara tenim els manuscrits dels biogràfics i un tresor d'epistolari, des de les últimes edicions tenim més material del que disposava el pare Casanovas. Però subratllo una cosa, la història d'una ànima es va publicar molt aviat després de la mort de la santeta, Al cap de pocs anys, 5 o 6 anys de morta, ja la seva germana Agnès va aconseguir, per vist de la priora i amb uns certs condicionaments i retalls, van treure la història d'una ànima. Que ja en els primers anys del segle XX això anava fent-se present i això va portar la introducció molt aviat del procés de beatificació, que es van dispensar els plaços concebuts, es va beatificar i canonitzar ben prontament. En temps de Pio X, Santa Teresina ja era coneguda i el papa Pio X ja va dir coses extraordinàriament oportunes que el pare Casanovas cita amb molta intenció. Benet XV va elogiar la seva doctrina al declarar les virtuts heroiques de la infància espiritual i de la mort misericordiós, i Pius XI va dir tot el que cal dir perquè una santa sigui declarada doctora de l'Església. Està la cosa en estudi, aquestes coses es ralenteixen per voluntat o per missió divina. Jo, com que aquí s'havia expressat aquest desig davant del cardenal Jouany, jo ho repeteixo i ho dic, seria una cosa molt congruent que fos declarada. Trobarem arguments de seguida, inconfundibles. Aquest capítol primer, Fesomia espiritual, pressuposa, dic, la biografia, i primer fa una descripció, al·ludint a les records literaris, diríem, i gràfics, de la seva fesomia externa, vaja, de la careta i els gestos. Després tracta de la intel·ligència, de la voluntat, del sentiment, de la intel·ligència que descriu com a molt precoç, es va despertar ben aviat, té una petita primera infància, i molt viva, i molt assenyada. Explica el que ell en diu, com es va entregar aquesta intel·ligència a la fe, que la va potenciar i la va perfeccionar. I cita, per exemple, una cita del pare Casanovas, ben curta. Jo, deia Santa Teresa de Jesús, no em puc alimentar sinó de la veritat. Ja està. És una cita admirablement triada per descriure el talent de Santa Teresina. No em puc alimentar sinó de la veritat. I explica, per exemple, les lectures. Santa Teresina pròpiament té dues lectures que ella diu que li van nodrir la vida: la imitació de Crist, el que hem vist, i l'Evangeli. També cita alguns altres llibres que li van influir, però aquests dos són els que ella hi dedica i el pare Casanovas ho subratlla. I aleshores, en aquí mateix, el pare Casanovas, Santa Teresina, tot el que és natural està molt penetrat de sobrenaturalitat, dona també, inclús com una mostra de la intel·ligència orientada per la fe i de la seva, del seu do d'intel·ligència també, per entendre el sentit de les coses de Déu, una definició de l'oració, de fet, de Santa Teresina. Per mi l'oració és un impuls del cor, un senzill esguard dirigit al cel, un crit d'agraïment i d'amor, tant enmig de la tribulació com enmig de l'alegria. En fi, és certa cosa elevada, sobrenatural, que eixampla l'ànima i la uneix a Déu. Això està en un context en què Santa Teresina ironitza una mica sobre la multitud de fórmules molt llargues i boniques, que totes són tan maques que no sabia quina triar, una manera irònica de dir que la cansava una mica les oracions dels devocionaris. Aleshores, el pare Casanovas, en els capítols successius, descriu el seu sentiment, descriu la seva voluntat tan ferma, tan enèrgica, i a propòsit d'això descriu aquests moments tan característics de la seva vida. És capigut que Santa Teresina, que deia ella que des de l'edat dels 4 anys no havia negat, em sembla que diu 3, no havia negat res a Nostre Senyor, o sigui, una ànima fidelíssima a la gràcia, però en canvi enraona d'una conversió, en el sentit de que després de morta la seva mare es va quedar immersa en una, diríem, sensibleria, una espècie de timidesa, de propensió a plorar, i era un caràcter que de vegades plorava d'haver plorat i sempre estava trista, i això cansava els altres, i havia la seva germana Celina i la seva germana que li feia de madrina i la que li feia de mareta, la Inés, havia de tenir molta paciència amb ella, i en fi, coneix tot això. I en un moment donat, rebent uns regals de Nadal, en un moment que Celina creia que tindria un gran disgust perquè va sentir com el seu pare deia, ja és una mica gran perquè li fem sorpreses i regals i tot això, ja té que canviar aquesta. Llavors la seva germana es va pensar que es quedaria, ella era molt estimada del seu pare i la reineta del seu pare, va pensar que estaria molt trista, però Nostre Senyor li va canviar el cor de moment i va sortir allà agafada de les sabates, dels regals, com una reina, diu el seu pare, i la Celina se la mirava i tothom tot admirat. I explica que aquest esforç de dominació de la pròpia sensibilitat que havia de fer, va ser com un punt de partida d'un caminar a pas gegantí per la santedat. Això és una cosa que diu Santa Teresina sona plenament verdadera i absolutament fruit d'un autoconeixement davant de Déu molt profund. I per altra banda ens dona ja un missatge molt fort del que és la santedat. La santedat consisteix en la fidelitat a Déu i un acte que de si seria molt petit, que de vegades a nosaltres ens surt molt difícil de fer, realitzat amb senzillesa i humilitat i davant de Déu pot ser el punt de partida de deixar que la gràcia, com aquell que diu, es desbordi sobre nosaltres. I això, Santa Teresina dona moltes lliçons molt estimulants sobre la vida de l'edat en el nostre cor. Llavors, el capítol següent tracta de l'amor diví com a característica de l'espiritualitat. Té tres epígrafes que diu l'amor a Déu, que, quan mou la pròpia santificació, i el seu esperit apostòlic. Li fa comprendre el valor de l'amor al pròxim. El segon epígraf en el títol diu que se centra en l'amor a Crist, la seva unió amb ell, el seu sentiment de ser espòs de Crist i la realització d'això en la vida eucarística. I ho tracta també amb datos biogràfics de la història d'una ànima. I el tercer epígraf tracta de l'amor sacrificat, la seva vocació en el martiri, en el cor i en l'ànima. I acaba aquest capítol de la vocació al martiri, aquest epígraf, tractant de la doctrina de Santa Teresina sobre el martiri dels sacrificis petits, el que acabem de veure, diu martiri dels sacrificis petits. Bé, i després d'aquests dos capítols, diríem, caracteriològics, diríem, de la naturalesa i de la sobrenaturalesa amb Santa Teresina, el capítol tercer, molt nuclear en l'obra, també els primers són més biogràfics, aquest tracta de la seva doctrina espiritual, la doctrina de Santa Teresina, això per lo qual va tenir aquest carisma il·luminador de la vida i que sens dubte seria mereixedor de la declaració per part de la seu romana del seu caràcter deductora de l'Iglésia. La doctrina de Santa Teresina té dos punts, para que es noves els posa en dos epígrafes d'aquest capítol tercer. La infància espiritual, pel qual qualifiques el pare Casanovas a Santa Teresina de mestre de la santedat. Doctrina de la infància espiritual, Santa Teresa li fa Jesús mestre de santedat. I defineix aquest capítol la feblesa humana, prenent consciència d'ella sense amargor, sense amargor, sense ressentiment, sense acomplexament, sense desconfiança. La força de Déu, apoyant la confiança, i l'abandó amorós a Déu com a exercici de la infància. Sense infància espiritual no hi ha abandó en un esperit d'amor a la sol·licitud de la providència paterna de Déu. Després tracta de la vocació de víctima de l'amor misericordiós i senyala en què consisteix, descriu els aspectes del coneixement de la infinitat de l'amor de Déu, el sentiment de l'incaràcter infinit de l'amor misericordiós i el desig d'entrega a l'amor, el misteri de l'elecció divina com a víctima de l'amor misericordiós i l'ofena. I aquí cita tot passatges, però posa íntegrament l'acte d'ofena tan important en la vida de la santa i que va ser tan característic. M'allargaria massa si llegís totes les coses, que totes són precioses, però en trio alguna especialment. Santa Teresina diu, per exemple, i ja en el llit de l'última malaltia, vaja, mare meva, li diu a la seva meva germana, que li sempre deia mare, Agnès, si jo era infidel, si cometia solament la menor infidelitat, entenc que ho pagaria per espantoses turbacions i no podria ja acceptar la mort, estava molt feliç de morir-se. Així no em canso de dir al bon Déu, oh Déu meu, us ho suplico, preserveu-me de la desgràcia de ser-vos infidel. I aleshores li pregunta, de quina infidelitat parleu? D'un pensament d'orgull entretingut voluntàriament, com és ara. Ara descriu un pensament d'orgull. Jo he adquirida tal virtut i estic segura de poder-la practicar. Llavors, això fora apoyar-me sobre les meves pròpies forces i quan s'arriba aquí, s'arrisca a caure en l'abisme. Això ho deia una noieta de 24 anys, en el seu llit de malalta, a punt de morir. I diu Santa Teresina, pare Casanovas ho posa aquí, són molt comptades les ànimes damunt la terra, que no mesurem el poder de Déu segons els nostres limitats pensaments. I aleshores descriu el desig de ser santa. Passatge, llegiré una mica a poc. El meu desig sempre ha estat d'arribar a la santedat. Més ahir, he constatat sempre, quan m'he comparat als sants, que entre ells i jo la mateixa diferència que en la naturalesa observem entre una muntanya i l'oscur gra de sorra trepitjat pels viarans. En lloc de descoratjar-me, m'he dit, el bon Déu no inspira desitjos irrealitzables. Malgrat, doncs, la meva petitesa, puc aspirar a la santedat. Engrandir-me és impossible. He de suportar-me tal com sóc, amb les meves imperfeccions innombrables. Però vull cercar la manera d'anar al cel per un caminet ben dret, ben curt, un caminet nou del tot. I llavors ens fa la metàfora de l'ascensor, que aleshores era una cosa molt nova, i he demanat als llibres sants que m'indiquessin l'ascensor que jo desitjava. I he trobat aquestes paraules dites per boca de la mateixa saviesa eterna. Si algú és ben petit, que vingui a mi. M'ha costat doncs a Déu, endevinant que havia trobat que ser el que cercava. Volent-se saber encara què faria el ben petit, he continuat buscant. I heus així el que he trobat. Com una mare acarona el seu fillet, així us consolaré jo. Us donaré el pit, us amagaré damunt la meva falta. Ah, mai no havien vingut a alegrar la meva ànima unes paraules més tendres i més melodioses. L'ascensor que m'ha de pujar al cel són els vostres braços, o Jesús, etc. Bé, i va citant coses que no acabaria mai i jo més aviat tinc ganes que si ja ho llegit ho tornin a llegir i si no adquireixin el llibre i el tinguin i entrin en aquesta escola de la infància espiritual i de l'amor misericordiós. Després cita l'Ofena, etc. Com que em quedarien pocs minuts, vaig avançar cap a la conclusió que jo crec que es pot treure tot això. Acabo de descriure el llibre. El capítol quart torna a ser més biogràfic i des de la perspectiva de l'Ofena, l'amor misericordiós, descriu amb el títol de l'Holocaust, la mort ben després d'una malaltia molt llarga i dolorosa de Santa Teresina, immolació lenta, l'Holocaust, la mort, i és la coronació de la part biogràfica del llibre. Llavors hi ha un capítol molt breu, el cinquè, que corona l'obra amb els següents temes. La promesa de Santa Teresa al nen Jesús de que passaria al seu cel fent el bé a la terra, i la constatació de l'acompliment d'aquesta promesa feta pel propi papa Pius XI en la butlla de canonització. Això ho descriu molt atentament, torna allò que ha dit en l'exvot d'aquesta forma tan personal, doncs van aquí invocant els testimonis pontificis. Pius X prengué de l'Evangeli de la Nativitat del Senyor les paraules Gaudium Magnum per demostrar l'alegria que sentia a l'haver pogut realitzar allò que Santa Teresina deia sobre la comunió freqüent. En llegir a la història d'una ànima el desig de Santa Teresina que la comunió fos diària i freqüent i d'infant i tot això, va dir, sento un goig gran perquè ell tenia el designi d'instaurar la comunió dels nens. I va dir amb una conversa que està citada en algun pròleg d'alguna biografia, un sacerdot que li deia, no sé què hi troben en aquesta religiosa que publica en els seus escrits, no? Diu, vostè no sap què hi troben? Diu, la santa més gran de l'edat moderna. I va dir, Pio X, era la sempre un dels primers anys de publicar la història d'un ànima. Benet XV, a l'introduir la causa d'edificació, va fer un panegíric del camí d'infància espiritual. Pius XI la mira com la seva santa. No acaba de mai de dir d'ella les més grans meravelles. Diu que és un missatge nou, l'estrella del seu pontificat, el seu àngel de la guarda, la protectora que li deixa sentir la seva presència, la consellera que la resol les qüestions que no podria resoldre. Estimada de tot el món, miniatura exquisida de santedat, miracle de virtuts, prodigi de miracles, rosa d'amor caiguda del cel a terra, per meravellar terra i cel. Li envia la rosa d'or com a la seva reineta, etc. I aleshores, vist aquest paràgraf que descriu la constata amb testimonis pontificis aquesta presència en l'Església, se m'ocorre una cosa. L'autor d'un llibre, un cartoix, que amb un pseudònim va publicar un estudi sobre Santa Teresina, que va ser presentat aquí, en aquesta casa, en presència del cardenal Jovany. I jo vaig tenir el goig que m'encarreguessin de presentar el llibre. Parlant amb mi, a la cartoixa Tiana, em va dir sobre Santa Teresina, ell havia treballat molt i havia publicat aquest llibre, que es va esgotar a la primera edició i ara reedita. Sobre Santa Teresina només trobo dues obres que realment em satisfaguin. I va dir Filipon, i va dir Ignasi Casanovas. O sigui que un especialista d'un tan exitós i tan fructífer de Santa Teresina ha posat el pare Casanovas al nivell del gran estudiós Dominic Francès. I aleshores, jo em permeto acabar, perquè relacionarà això amb la conferència següent i amb l'anterior, vaig a dir amb tota sinceritat una reflexió personal. Quan el pare Casanovas, per lo que es veu a l'exvot, va ser tocat misteriosament, íntimament, per la gràcia, de tal manera que atribuïa a Santa Teresina tota la seva tasca i posava sota la seva protecció totes les seves institucions que va crear, i de Santa Teresina esperava governa la comunitat espiritual. Estava passant una cosa, sempre passen coses d'aquestes a l'Església, que són anècdotes, però destorben les coses. Uns aspectes que ell certament coneixia molt bé, perquè ho refuta en l'exvot. Miren quin paràgraf. S'han editat vides molt ben treballades, exposicions doctrinals plenes de cites i comprovants i estudis crítics d'un gran valor teològic i psicològic. En aquest camí també pot haver-hi entrebancs, com és ara el desig de portar l'esperit de la santa cap a escoles determinades o l'afany de teoritzar. L'ascètica de la santa s'ha mirat com oposada a mètodes, lliure d'escales i classificacions, enemiga de les matemàtiques. Ara bé, aquí el pare Casanovas, per la naturalesa del pròleg, és evident que no tenia per què entrar-hi, i a més no li anava bé en el seu estil en aquest moment. Està al·ludint a autors concrets, En aquell temps, va haver-hi qui es va apoderar de Santa Teresina per trobar un argument més, contra l'asceticisme, la importància dels esforços, la vida espiritual, les penitències, els exàmens de consciència, les sistematitzacions, els horaris, els punts de meditació, etc. És a dir, una ofensiva contra els exercicis en la seva dimensió d'esforç personal, metòdic. I llavors segueix el pare Casanovas. Prescindint ara del grau de veritat real tancada en aquestes fórmules, poden criticar coses que es donen. Encara queda el perill de fer això per sistema, la qual cosa fora caure en el mateix vici que es critica. Això molt, molt suaument, el pare Casanovas diu que els que critiquen els exercicis tenen raó. No sé si m'explico. de la manera com no es fan bé. En l'agravant que sembla quelcom contradictori el mètode de l'espontaneïtat i simplicitat o el sistema d'un esperit lliure de trames. Quan s'esdevé alguna d'aquestes coses que l'autor barreja l'esperit de la santa amb el que ell porta dintre de si mateix. En aquí, sobretot, hi ha una al·lusió, una discussió amb Henri Bremont, l'histoire des sentiments religieux en France, i una filosofia nada menys de l'oració. És un autor molt cèlebre que el pare Orlandis en els seus articles d'exercicis també cita en algun moment amb una ironia semblant a la que el pare Casanova sempre. Ara bé, quan aquí el pare Casanovas, dient que ho veuen així, diu, encara que tinguessin raó en part, ells fan el mateix que critiquen i fan el mètode de l'antimètode i aleshores converteixen la infància espiritual i l'abandó confiat en la divina providència, una cosa ben semblant al quietisme de Molinos o de Fenelon, certament, i una cosa anti-ignasiana i que faria desterrar els exercicis. Ara jo, que no estic, ja en parlaré dels exercicis i com els va entendre molt sobrenaturalment i molt psicològicament el pare Casanovas, que acabar de fer aquest llibre, va fer els 11 volums del llibre d'aquests exercicis, tots els 6 anys que li quedaven de vida. Jo només m'ocorre dir una cosa, que em sembla... A mi em fan molt, aquests arguments em fan molt. No hi ha cap papa, i això que tots han continuat per aquí, que hagi donat tanta importància amb un sant com Pius. La va beatificar, ja estava declarada venerable, ja Benet XV havia exalçat el seu missatge d'infància espiritual. Pius se va passar el pontificat centrant com a norma d'exemple per l'Església contemporània, la doctrina i la vida de Santa Teresina de l'Infant Jesús. Ara bé, és l'únic papa que ha fet una encíclica dirigida a tots els bisbes del món, recomanant per tothom que vulgui fer-ho el mètode Sant Ignasi com apte per tothom que ho vulgui fer, universalment valuós, no per religiosos només, ni pels jesuïtes, ni molt menys, és l'encíclica Mens Nostra, que poques vegades s'ha fet un document que demostri el testimoni pontifici de que un camí espiritual del qual Déu ha dotat a l'Església pel carisma d'un sant tingui una validesa i fa una invitació universal a que sigui aprofitat aquest tresor de la Iglesia. De manera que les cavil·lacions dels científics, aquests erudits, historiadors de l'espiritualitat i tot això, poden fer el que vulguin. Podia haver-hi, i n'hi va haver-hi, jesuïtes que trobaven que era incompatible amb l'esperit de Sant Ignasi l'entusiasmar-se amb Santa Teresina. A mi m'ho han dit. Jesuïtes de vos del cor de Jesús m'ho han dit a mi i jo m'he quedat tan tranquil perquè ja estava curat d'espans per endavant. Jo vaig llegir aquest llibre a 16 anys me va posar a les mans un company d'estudis de 6è de batxillerat, a 16 anys el vaig tornar a llegir quan en tenia 20 i quan vaig parlar de que havia llegit aquest llibre amb el pare Orlandis em va treure pensamientos i ocurrències i em vaig quedar convençut que Déu volia que m'estigués allà on estic, gràcies a Déu, des de llavors. Que jo sóc aquí, és pel pare Casanovas, per Santa Teresina, millor dit. I he sentit a dir que Sant Ignasi no té res a veure amb Santa Teresina, ho he sentit a dir, però no m'ho he cregut. Hi havia jesuïtes que s'ho pensaven, hi havia teoritzants de Santa Teresina que eren enemics dels exercicis. Però això no té en si el testimoni de l'Església jeràrquica, ni té l'exemple de Pius XI. Jo afirmo que el pare Casanovas també amb això va ser un home d'Església i que el seu fondo teresianisme i el seu fondo ignasianisme estaven completament en la línia del servei a l'Església. I per avui ja no diré res més. Gràcies. Thank you. Porque aquí se cierra hasta las 9. O sea que puedes. Como quieras, ¿no? Puedes estar aquí.